نعم اقرأ. قال رحمه الله: المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وجوب التوحيد على العباد وفضله، فألقى ذلك بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. فلما بين صلى الله عليه وسلم لمعاذ فضل التوحيد استأذنه معاذ أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك فيقلل من الأعمال الصالحة. نعم، المعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وجوب التوحيد. أليتاك في حديثي أبينيش واجب التوحيد، قبل التوحيد واجب على عباده، على العباد فواجه وفضله لابينيش فضل التوحيد. فألقى ذلك بصيغة الاستفهام، ويو أكايليزا هيلو وصيغة الاستفهام لهيني كتكنجية زوالين، يعني كتكنجية زو سومشاجي unaweza ukamsomesha mtu kwa njia ya kumuuliza maswali. Unamuuliza swali, akifikiria akawa hajui, atasema hajui, alafu unambainishia. Kwa unapombainishia na kuwa hadhuri zaidi katika kichwa. Lakini kwa tabia ya Waswahili wengi, akiulizwa kitu mtu, hata kama akijua atasema atajitutumua. Si ndio? Hata kama hakijui atajitutumua kweli kweli. Tena hata ajielewe ilo maana ya swali, hata neno haja alielewa, ajajitumua ili asionekane kwamba yeye hajui. Anaona akionekana yeye hajui ili jambo ataonekana mshamba, wakati sio kweli. Liyakuna awqaa fi an-nafsi, ili iingie zaidi katika nafsi, yani ufahamu uingie zaidi katika nafsi. Waablagha fi fahmi al-mutaallim, na ina ili anayesoma aweze kufahamu kwa ufasaha zaidi. Falamma bayyana li Muadhin fadla at-tauhid, pale alipobainisha, alipombainishia Muadh ubora wa tauhid, ista'adhanahu Muadh an yukhbira bidhalika an-nas liyastabshiru. Ali Muadh alichukua, alitaka idhni kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ili awaambie watu, ili waweze kufurahika, ili waweze kuwa na bishara nzuri, kufurahika. Famanaahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam min dhalik, Mtume akamkataza hilo, khaufan min an ya'tamida an-nasu ala dhalika, ili kwa kuogopea kwamba watu wasijakategemea hilo. Fayuqallilu min al-a'mali salihah, wakapunguza matendo mazuri, na munasaba. قال رحمه الله: مناسبة الحديث للباب أن فيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده لا شريك له. نعم، هي حديث نبينيشا أو مناسبات نهم لام وبوت نوصوما. حديث هي نفسير التوحيد كما معناكن معبود الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم، ما يستفاد؟ ما يستفاد من الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار وأردف عليه خلاف ما عليه أهل الكبر. الثاني جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. الثالث التعليم بطريقة السؤال والجواب. الرابع أن من سئل عما لا يعلم ينبغي له أن يقول الله أعلم. الخامس معرفة حق الله على العباد وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له. السادس أن من لم يجتنب الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله حقيقة ولو عبده في الصورة. السابع فضل التوحيد وفضل من تمسك به. الثامن تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. التاسع استحباب بشارة المسلم بما يسره. العاشر جواز اكتمال العلم للمصلحة. 11 تأدب المتعلم مع معلمه. نعم ما استفاد من الحديث نستفيد katika hadithi hii mambo yafuatayo na mengineyo lakini haya ni baadhi. قال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار وأردف عليه. تواضع يا mtume صلى الله عليه وسلم kwa sababu mtume amepanda punda الحمار amepanda punda وأردف عليه na amepakiza Muadh خلاف ما عليه أهل الكبر. Hiki ni kinyume na watu wa kibri, yani watu wa kibri zamani hawapati punda, hapandi punda. Thaniyan jawazul irdafi ala dab, hapandi punda na vile vile walikuwa wanapanda nini, hawezi kupandisha mtu kwa sababu ni mabosi, hapandishi mtu kwa sababu ni bosi. Jawazul irdafi ala dab, ujuzu kupandisha mtu nyuma ya mnyama, idha kana tatifu dhalika, ikiwa taweza, yani ikiwa mnyama anaweza, ama ikiwa mnyama ni dhaifu, ni dhaifu amekondeana, hana uwezo, unamuumiza, basi haifai. At-ta'limu bi tariqati suali wal jawab, inaonyesha uslubu wa kufundisha, njia ya kufundisha ya swali na jibu. Amesemaje Muadh? Amesemaje Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ya Muadh, atadri ma haqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Hii ni swali. Alafu akatoa jawabu. Muadh akasema Allah wa rasuluhu alam, hajui. Alafu akatoa jawabu. Rabi'an, anna man su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Kwamba inaitakana katika adab, katika adabu, anna man su'ila amma la ya'lam, ambaye ataulizwa yale ambalo halijui, yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Inahitajika aseme Allahu a'lam. Ikiwa unauliza ambalo hulijui useme Allahu a'lam, sio kile unachoulizwa unakijua. Na watu wamekuwa taalamu wa mambo ya ndege na sio marubani au wahandisi wa ndege, taalamu wa umeme, taalamu wa uchumi, taalamu wa siasa, taalamu wa dini. Kwenye dini fani ya hadithi yumo, fani ya fiqh yumo, fani ya tafsiri, qiraati, yani popote yupo sawa tu. Kwenye vijio huko kuna watu wana fani zote, sawa. Al-khamis ma'rifatu haqqi Allahi ala al-ibad, kujua haqqi ya Allah kwa waja, wa huwa an ya'buduhu, la ni kuwamwabudu wahdahu, peke yake, la sharika lahu, pasina kumshirikisha na kitu chochote. Sadisan, anna man lam yatanajjanaba shirka lam yakun atiyan bi ibadati llahi haqiqatan walau abadahu fi sura, kwamba yule ambaye hatojiepusha na shirki, lam yakun atiyan bi ibadati llahi haqiqa, atakuwa hajaifanya ibada kwa uhakika, walau abadahu fi sura, hata kama atamwabudu katika dhahiri yake, katika shakli. Yani mtu anaswali lakini anaswalia, anamuomba katika sala au akitoka katika sala asiyekuwa Allah, huyo atakuwa anaabudu swala yake kishakli, kikuju tu, kisura sura, yani nje tu, lakini uhakika wake hamwabudu Allah. Sabian, fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bihi, ubora tauhid na ubora wa mwenye kushikamana tauhid. Thaminan, tafsiru tauhid, kwamba kuna wajibu wa kuifasiri tauhid na kuisherehesha. Wa annahu ibadatu llahi wahdahu, na kwamba ni kumwabudu Allah peke yake, wa tarku shirk, na kuacha shirki. Kuna watu wanaifasiri tauhidi kwa maana kwamba la khaliqa illa Allah, hakuna mwenye kuumba isipokuwa Allah. Hii sio tafsiri ya tauhid. Tafsiri ya tauhid, la ma'buda haqqun illa Allah, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Ama kuumba kila hata makufaru wanakiri kwamba aliyeumba ni Allah. Kufaru Quraysh walithibitisha, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Naam. Tasi'an, istihbab bisharati al-muslimi ma surruhu, inapendekezwa kumbashiria muislamu yale yanayomfurahisha. Sio kila siku unambashiria mwenzako mabaya tu, kila siku mabaya tu. Wana hali mbaya bwana, hali mbaya, yani hakuna hata siku moja utasema hali nzuri. Bwana vipi bwana, hali mbaya sana bwana. Vipi hali mbaya? Yaani hakuna hata siku moja hali nzuri. Yaani kuna watu wana miaka kama 20, kila siku hali mbaya. Ikiwa hali nzuri sema nzuri. Lakini kuna ile tabia wa Tanzania ile kuogopana labda kutu labda sema hali nzuri basi ba anaogopa ku kunini? Piga kirungu. Akila yaza. Hakuna ulazima, unaweza kusema hali nzuri na sikupiga kirungu. Nikakuombea dua, Allah akubariki zaidi ba. Tiani kwa kweli wallahi. Ashira, jawazu kitmani ilmi ni maslaha. Hujuzu kuficha ilmu kwa maslaha. Hujuzu kuficha ilmu kwa maslaha. Yani kwa mfano, unaona hili jambo nikiwaambia hawa watu, uwezo wao wa kunifahamu ni mdogo, watanielewa vibaya. Kwa hiyo niwafahamisha wengine mpaka wafike kiwango fulani ndio niwafahamishe. Na ndio maana kuna tadarujul ilm. Ndio maana kuna kutadaruj katika elimu. Hata elimu za kidunia hizi kuna kutadaruj. Kuna baadhi ya elimu huwezi ukapewa, ukipewa unaweza ukakimbia. Hata mkeo jinsi anavyozaa huwezi ukaambiwa. Wakati mwingine unaweza ukatungia nafsi ndogo. Sawa, lakini wataalamu wenyewe ni kawaida. Hadi ashar, taadubu almutaallimi maa muallimihi. Mwanafunzi kuwa na adabu na mwalimu wake. Yaani kwa mfano hapa Muadhi kaulizwa, atadri kadha kadha. Inawezekana Muadhi alikuwa anajua jawabu kwamba jawabu ni hili. Lakini hakutaka kumtangulia mwalimu wake. Akasema Allahu wa rasulu alam, ili apate jawabu kwa mwalimu na mazidi ya maalumati kwa mwalimu. Na vile vile asio ni mwenye kuongea sana mbele ya mwalimu. Kuna mtu akiwa na mada mwalimu wake yeye kama kasuku. Anaongea kweli kuliko walimu. Ukiwa na mwalimu unatakana wewe unyamaze zaidi, mwalimu aongee sana. Sio wewe ongee sana mwalimu kanyamaza. Tunaona. Sio ifikie daraja sasa ya usufi ule kwamba yani ndio hivi yani unakokotwa, sio hivyo. Lakini maana yake kwamba uwe wasat. Ukiongea unaongea kwa adabu, unauliza swali, unasubiri na mwalimu anaongea na kuna mwalimu wengine anaongea mwalimu ashakatiza. Shehe sio hivyo, ni hivi. Ah sio hivyo, hata kama unataka kumkosoa basi subiri kidogo. Akishamaliza, lakini shekhe unaonaje hii kauli? Mbona kama ina wajibu? Sawa? Shekhe hujui. Swali liko hivi, mbona hujui? Shehe unatuchelewesha shehe. Shehe unatuchanganya. Shabab, shehe unatuchanganya. Ah sio hivyo. Haiendi hivyo eh? Sawa sawa eh? Kwa hiyo mwalimu mwanafunzi awe na adabu na mwalimu, na mwalimu vile vile awe na adabu na awe na huruma na wanafunzi, na awelekeze kwa upole na asiwakaribie na mbona. Sasa Muadhi alisema hii hadithi wakati Mtume alimkataza? Alisema hii hadithi taathuman. Hili ndio jawabu. Muadhi alisema hii hadithi taathuman, kwa kuogopea kupata dhambi, kuficha elimu. Kwamba nisipoitaja hii hadithi itakuwa haitofika. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumkataza kuisema moja kwa moja. La, alimkataza kuisema kwa kipindi hicho, kwa muktadha wa zama hizo, kwa hali iliyokuwa wakati huo. Lakini baada ya kutimia sheria na watu imani kutimia na dini kukamilika na kuwa imani imekuwa na nguvu na watu wametimia imani zao, hakuna mushkila kuitaja hadithi hiyo. Kuna mtu alileta swali, inshallah nione baada ya swala, kwa sababu hiyo hadithi mpaka nione na niangalie na aseme namba ngapi aliyoulizwa. Naam, nadhani tutaishia hapa kwa leo, kwa sababu tunataka tuhitaji na wakati. Inshallah darasa ijayo tutaanza babu fadli tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه وسلم.